de bi se ka wuli ni yoro in na jabate nege min kan yi ya famu de kamina amani sela de jabate wo la tege